राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्ग श्री कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 1 दिसंबर 1994 को सायं 6:45 पर विराटनगर नेपाल में हुआ। राम राम राम राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्विंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। भगवान के दर्शन हो जाए ये अपने हाथ की बात नहीं है, दर्शन नहीं होते ये बात नहीं है। और ऐसी बात भी सुनी है, पढ़ी है, पुस्तकों में आई है, कलयुग में परमात्मा की प्राप्ति सुगम है, क्योंकि जिस चीज का कोई ग्राहक नहीं होता वो सस्ती हो जाती है। यहाँ भगवान के ग्राहक बहुत कम है, इस वास्ते भगवान बड़े सस्ते हैं। असली लगन भगवान चाहते हैं असली, क्यों भगवान असली है, उसमें नकली बनाई तो कोई गंदी नहीं है। इस वास्ते प्रेम असली हो। मनुष्यों में प्राय नकली प्रेम होता है, बनावटी होता है, वो भगवान नहीं रीत थे उसमें। तो सरलता से भगवान प्रेम करे तो उनके दर्शन हो सकते हैं। अगम अग जग मय सब रहित विरागी प्रेम ते प्रकट हो इसी आगे। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट हो ये मैं जाना। प्रेम वो क्या है, भगवान की तरफ हमारे मन का खिंचाव। वो खिंचाव ऐसा हो संसार की तरफ किंचन मात्र भी खिंचाव न रहे, अनन्य प्रेम। परमात्मा के सिवाय और किंचित मात्र भी किस तरह खिंचाव न हो तो भगवान मिल जाए। एक बाण करुणा निधान की सो प्रिय जाके गति नान की। भगवान की एक बाण पड़ी हुई है, स्वभाव एक आदत पड़ी हुई है कि जिसको दूसरा कोई प्यारा नहीं लगे, बिल्कुल ही एक भगवान ही प्यारे लगे तो मिल जाए। ये हमारे घर में बहुत हम रखते हैं, रुपया में, भोगों में, परिवार में, मान बढ़ाई आदर सत्कार निरोगता आराम इनमें हम फंसे रहते हैं। इस वास्ते भगवान दुर्लभ हो रहे हैं, नहीं तो भगवान तो सबसे सुलभ है। इस वास्ते भगवान में प्रार्थना करें तो भगवान की प्राप्ति हो जाए। भोगे और विषयों की जो याद आती है ये बड़ी गहरी बात है। कारण क्या है कि भोगों के भोगते समय मन बिल्कुल उसमें लगा देते हैं, मन पिघल जाता है, उसमें संस्कार पड़ जाते हैं, वे मिटने कठिन है। तो क्या करें, एक सावधानी आप रखें तो बड़ी अच्छी है। जब कभी किसी विषय की याद आवे तो उसी समय हे नाथ हे प्रभु मैं तो इसको मिटाने में असमर्थ हूँ, ऐसे भगवान को पुकारे। ये बहुत ही बढ़िया युक्ति है, बड़ी सरल है। इतनी बात ही याद रखना पड़ता है, सावधान रहना पड़ता है। जब कभी मिश्रे अगर मन जावे ये ना देखी देखी महात्मा चला गया, केवल एक कह दू भगवान से। इतनी याद रखो, सावधान रखो, सावधानी कि जब कभी मन जावे कोई बात याद आवे तो हे नाथ देखो देखो मन चला गया, मैंने वो बताई थी एकांत बैठ जाओ और मन में विचार कर लो कि मेरे मन भगवान ही आवेंगे और कोई आवेगा ही नहीं, जो आवेगा वो भगवान ही होगा, ये दो बातें पक्की कर रहे हैं। बैठ कर भोग कर एकदम पक्के मन में जो आएगा भगवान ही आएगा, क्यों भगवान के लिए हम बैठे हैं, भगवान ही आएंगे, जो आता वो भगवान ही है और भगवान ही आते हैं। दोनों बातें पक्की पढ़ लें कि जो मन में आता वो भगवान का रूप है और भगवान का जो स्वरूप है वो ही मन में आता है और आता ही नहीं मेरे मन में, और आते ही तो ये महाराज आपको भूल गए, कृपा करो, ऐसे भगवान से कहते रहो। और ऐसा उकताना नहीं कि कितने दिन हो गए, कितने महीने हो गए, कितने वर्ष हो गए और करोगे क्या, इसे बड़े लोग क्या करो, और नाम जप का निरंतर अभ्यास, हरदम चलते फिरते उठते भूल गए नाम, बीच में राम राम राम राम गजब हो गया। मैंने एक पत्र पढ़ा था एक महात्मा का, अपने प्रेमी को लिखा था कि तुम एक नाम भी भूल जाओ, एक नाम जपे इतना समय खाली चला जाए तो उसका दुख होना चाहिए जैसे मोभी बेटा जवान पड़नाया हुआ मर जाए और दुख हो, उतना ज्यादा दुख होना चाहिए कि बेटे दूसरे भी बड़े हो जाएंगे और भी पैदा हो जाएगा, परंतु ये समय आएगा नहीं, ये समय तो खाली चला गया, ये नुकसान तो हो ही गया, अब परमात्मा मिल जाए तो भी वो समय खाली गया उसकी पूर्ति नहीं होती, क्योंकि इतना पहले मिलते भगवान, अगर समय खाली न जाता तो इस तरह से पछताता होना चाहिए, फिर ठीक हो जाएगा। मन में अंधा घंटा निकल जाए भाई याद नहीं आवे तो एक टाइम का उपवास कर लें कि मन खाली चला गया, आध घंटा चलेगा राम राम राम गजब हो गया। सोते समय विशेषता याद करते, उठते समय विशेषता से याद करें, हे नाथ हे प्रभु ऐसी करो मैं आपको भूलू नहीं, हे प्रभु मैं भूलू नहीं ऐसी कृपा करो, ये मांगते ही रहो मन से हरदम चलते फिरते उठते, तो भगवत प्राप्ति का बड़ा अच्छा उपाय है। और सुंदरता के विषय में हम आजकल लगा नहीं सकते, देखो कि सत्संग में कभी मन लगता है, कीर्तन में कभी लगता है, किसी भक्त की गाथा में मन लगता है, वो जो सुख मिलता है उस विषय का सुख है, उस विषय की सुंदरता है, ये नाशवान सुंदरता नहीं है, वो बहुत विलक्षण सुंदरता है, उसका वर्णन कोई कर नहीं सकता। जैसे गोस्वामी जी कहते हैं, कहूँ कहाँ लग नाम बढ़ाई, नाम बढ़ाई कितनी कहूँ, हद कर दी कि रामन सकहिं नाम गुण गाई, नाम के गुण राम जी स्वयं नहीं गा सकते, अपार असीम को कैसे गावे, सीमित कैसे हो जाए। तो इस वास्ते भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ अपना मान लो। जैसे किसी लड़के की जो बड़ी अवस्था हो गई उसका संबंध हो जाए तो उसको देखे बिना भी उसका चिंतन होता है कि वो हमारे हैं, ऐसा जब तक सगाई न हो तब तक कई लड़कों की बातें सुनेगी, परंतु जब संबंध हो जाता है तो हरेक की बात वो नहीं सुनती। ऐसे भगवान हमारे हैं, कैसे हैं कि वो भगवान ही जाने, मन भगवान हमारे हैं ये ममता भगवान में कर लो, बिना देखे भी उसमें श्रद्धा विश्वास के लोग मेरे हैं मेरे हैं मेरे हैं, फिर ठीक हो जाएगा। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। और संसार में कैसे रहे तो बड़े प्रेम से रहे, आपस में बड़ा स्नेह रहे। आज मैंने बात बताई थी, उसी बात को ही दूसरी फिर मांगते हैं कि वैसी बात कहो तो उसका खुलासा करो। तो एक बात कहता हूँ मैं, एक कहानी, एक सेठ के सात बेटा थे, छह का ब्याह हो चुका था, उनके बाल बच्चे भी हो चुके थे, पोता पोते भी, सातवें लड़के का ब्याह किया तो वो लड़की बड़ी अच्छी थी, उसके माँ बाप बड़े श्रेष्ठ थे, तो उसके पिता ने कहा कि बेटा ये जो घर है ये तेरा नहीं है, ब्याह करेंगे वो तेरा घर है, उसमें ऐसा बर्ताव करना कि जिससे ससुराल वाले खुश हो जाए और वो कई बातें बता दी, वैसे करना ऐसे करना, खूब बातें बताई। वो लगड़ी ब्याह करके आई तो उसने देखा उसने 6 जेठानी है तो वे आपस में खटपट कर लेती है। सेठ के एक विलक्षण था, थी बहुत धनी था, परंतु रसोई अपनी स्त्रियां ही करती थी, नहीं तो धन होने पर रसोई नौकर रख देते, वो रसोई करता है। उसमें ऐसा प्रेम था, आपस में स्नेह था, रसोई तो खास चीज है, कमाते हैं करते हैं, उसमें खास भोजन है, तो उसमें नौकर इतना भोजन नहीं करा सकता जैसी माँ कराती है। 1 नंबर का भोजन तो माँ कराती है, 2 नंबर में स्त्री कराती है, नौकर उतना ऐसे प्यासे भोजन नहीं करा सकता। तो रसोई में नौकर को न रख करके घर के आदमियों को ही रखना चाहिए, ऐसे सिद्धांत को मानने वाले सेठ थे। तो 6 बारी थी, 6 थी ना, तो 3 दिनों से बारी आती थी, ऐसे बारी आए अपने अपने करती थी। कभी कभी कोई बालक रो रहा है, कुछ हो गया, कोई देरी हो गई, कोई किशोर में पीड़ा हो गई, बीमारी हो गई, तो कहती आप कर दो, तुमने मेरी कौन सी की थी, ऐसे खटपट होती थी। उस छोरी ने देखा कि ये कैसी बात है, पिताजी तो और ही कहते थे, यहाँ और ही बात हो रही है। तो वो क्या करती है, एक दिन स्नान कर अच्छा कपड़ा पहन करके शुद्ध और रसोई में जा बैठी रसोई करने के लिए। सासू ने देखा कि तुम भाई तुम क्यों रसोई बनावे, तेरे 6 जेठानी है, ये रसोई बनानी बहुत है, तू क्यों बनाती है। कहते माता जी ये तू क्यों बनाओ, तो मैंने कोई कसूर कर लिया, कोई मैंने गुनाह कर लिया कि जिस वास्ते मेरे को रसोई नहीं दो। कि गुनाह नहीं, तेरा लाड रखते हैं, फिर दोबारा आओ ना बेउंजे तब कर रहा भेजाई, नहीं माँ जी मैंने करने दो। ऐसे रसोई बनाई, बड़ी अच्छी रसोई बनाई, भोजन किया। दिन में सास पहुंची कमरे में और कहते बीनरी तू क्यों करे ऐसा। तो बीनरी ने कहा कि देखो आप ब्राह्मण भोजन क्यों करते हैं, आप साधुओं को रोटी क्यों देते हैं, आप मांगने वाले भूखा उनको भोजन क्यों कराते हैं, कोई अपने घर में मेहमान आवे तो उसका आदर कर भोजन क्यों कराते हैं और दान क्यों करते हैं। कि इसका बड़ा पुण्य होता है, तो जो दान में पुण्य होता है तो बना कर देवे उसमें पुण्य नहीं होता है। भोजन आपका, घर की धन आपका, सब कुछ, मना कर मेहनत मैं करती हूँ वो तो फल मेरे को मिलेगा कि नहीं, इसमें भगवान मिल जाए, 12 महीने में भगवान मिल जाए। अगर इस तरह सबको भोजन कराया जाए, भोगों से तृप्ति बरोबर होती है सबको ही। बोले भाई छोरी बात तो ठीक कह रही है, भोजन कराया जैसे करता चलता रहा। एक दिन उसने क्या किया कि अपने पति से कहा कि गेहूं का बोरा ले आओ, मंगा लिया, दिन में अच्छी तरह से छिट्ठे कर कंकर और दिकार साफ करके, और उसने जल्दी एक चक्की थी पुरानी उसमें पीस रहा था, सुबह उसी दिन भोजन बनाया बड़े प्रेम से, आदर से, प्रेम से जो भोजन बनाते हैं उस भोजन में एक लक्षणता आ जाती है। और घर का आटा ताजा पीसा हुआ, लोग कहने आज तो भोजन बड़ा स्वादिष्ट बना, क्या बात है। भगवत बुद्धि से किया जाए, भगवान है ये, भगवान के प्यारे भोजन करने वाले हैं, भगवान के जन है, ऐसे होकर आप भोजन कराओ। बहनों देखो रसोई तो आपको बनानी पड़ती है, अगर उसमें ये भाव लगा तो कितनी बढ़िया बात है, महान पुण्य हो जाए, महान। तो उन्होंने भोजन बड़े आदर से बड़े प्रेम से तो करा, बढ़िया से बढ़िया अपने रसोई बनावे, तो सब लोग प्रशंसा करने लगे। तो वो क्या करती है कि चक्की पीस करके आटा तैयार कर देती है। सिसानी ने कहा कि तुम बावड़ी हो गई है, पागल है, तो समझती नहीं, अपने धन की कमी नहीं है, आटा पीस करके आ जाता है कल चक्की से, वो बनता है, तू क्यों मेहनत करती है। कहते देखो माता जी आटा पीसने में बड़ा लाभ होता है, एक तो शरीर की मेहनत हो जाती है तो वो आदमी बीमार नहीं होता, नहीं तो बैठी बैठी स्त्रियों क्या करे, अब मेहनत करने से शरीर निरोग होता है और उसका पुण्य होता है। रसोई कोई बनाओ, आटा तो मेरा ही चलेगा, तो सदा ही मेरा पुण्य हो जाएगा, इस भगवान की बड़ी कृपा है मेरे पर जो ऐसा हो जाए। अब वो बात सुनी तो सासू ने क्या किया, कि एक दिन जाकर रसोई में बैठ गया रसोई बनाने के लिए। मैं कहते माजी आप क्यों बनाओ, क्या तुम समझते नहीं ये छोरी ऐसी है सबको लूट रही है, आपका पुण्य सब लूट लेगी, धर्म ये लूट लेगी, ये के लिए अपना कल्याण करती है तो मेरे को तो कल्याण करना है अपना, क्योंकि तुम तो छोटी अवस्था की हो फिर भी करोगी, हम तो बूढ़े हो गए कब कबर कल्याण करेंगे, तो हम तो अपना कल्याण के लिए हम रसोई बनाएंगे। अब रसोई में जो पहले जाए वही बैठ जाए रसोई बनावे, अपने मारवाड़ी गए जो पहले जाए गोरी गाय ब्यावे, तो सब ऐसे करने लगी तो आपस में कटपट हुई। पहले तो तू कर अब मैं करूं हो गया, तो मैं करूं काम कम हो जाता है, तू कर काम ज्यादा हो जाता है, अब काम हो गया कम तो फिर करो भाई अब बारी बांध लो, ऐसा लड़ो मत बारी बांध लो, बारी बांध तो आठ बारी बनी, बारी बांधने से छह बनती थी, अब सासुर छोट की बहू आठ बारी बनी, चार दिनों से बारी आवे। छोड़ ने विचार किया क्या करे, तो घर से कमान में हमें चली जा रही है, और उन दूसरी जेठानियों ने कहा कि हमारे घर में चक्की लाला का रख दो, हम आटा पीसेंगे क्योंकि सही ठीक रहता है। अब इसलिए खटपट होने लगी, तो ये जो घरों में लड़ाई होती है उस लड़ाई का औषध लड़ाई है, विशेष्य विषम औषधम, विष का विष दवाई होती है, तो ये जो तू कर लड़ाई होती है, ये आप मैं करूं कर दो तो लड़ाई शुरू हो जाए और वो काम कम हो जाएगा, आदमी देखना नहीं पड़ेगा, अरे आदमी ज्यादा हो जाएगा, काम धंधा कम हो जाएगा, इस युक्ति को आप काम में लाओ। वो करने लगी, करने लगी तो बाबा सभी अपना रसोई बढ़ावे, तो छोरी ने जगह क्या करें, आटा भी दूसरे पीसने लग गई, तो एक दिन जल्दी उठ करके झाड़ू लेकर सब कमरों के आगे घर में सब झाड़ू देर पर साफ कर दिया। सासू ने देखा तू क्यों कर रही है, ये कपड़ा तैयार गंदा हो जाएगा रज्जी में, समझती नहीं है। कहते माता जी शबरी के भगवान आए, मोटा मोटा मुनिजन ना आश्रम ने शबरी ने घेर जाए छे, तो शबरी को पूछते हुए भगवान तू ऋषियों को छोड़कर शबरी क्यों गए, कि शबरी ये करती थी ऋषियों का रास्ता है दुआर का साफ कर देती, कंकर होते तो बाड़ू बिछा देती, कांटा कंकर दूर कर देती, वो बिछाने से भगवान जल्दी आए, ऐसे भगवान बल जल्दी मिलते हैं, जल्दी मिलते हैं। अब सासू करने लगी, जेठानी ने देखा ये क्या बात है, अब तो ये बात है कि इनको कहो ये क्यों करती है, तो ये जो करती है काम वो ठीक है, अब छोटी बेदनी करे सासू करे वो काम हरे करो, अपने पूछो ही मत, इनको ये करते वो बढ़िया है। ऐसे महाराज लड़ाई होने लगी, ऐसे करके और एक दिन उसने क्या किया कि ऐसे सब काम थोड़ा मिले जब क्या करें, हमारे तो पैदा कम हो गई, तो रसोई बनाने भोजन कर लेते, भोजन करने के बाद एक बर्तन मानने वाली आती थी, तो राख का कूड़ा लेकर वहां बैठी है, वो अपना बर्तन मांज कर साफ कर देती है। तो एक दिन छोटी बहू ने देखा तो वो कूड़ा लेकर वहां बैठी, उसे पहले ही बैठ गई, और पहले बैठ कर जो भोजन करे उसे उठे, जो थाली गिलास कटोरी सब आप मांजे साफ। सासू ने कहा तू क्या करती है, तेरा कपड़ा हो जाएगा गंदा, गेड़ा घिस जाएगा, तू करती है लो भाई इसमें पैसा बच जाए, इसमें क्या बात है, रोटी दे देते थोड़ा महीना दे देते काम हो जाता है। माँ जी मैं पैसे वास्ते नहीं करती हूँ, पांडवों का यज्ञ हुआ तो भगवान ने पत्तला उठाई, ये काम अगर छोटा हो तो राम जी क्यों करते, भगवान क्यों करते, ये काम तो सबसे बढ़िया है जुटून उठाने का, ऐसी बात है। तो सासू ने देखा कि अपने अपने करो, अब वो करने लगी। अब कोई भोजन करता है तो वो सासू और बहू दोनों खड़ी रहती है, वो कहती है एक बहू कहते देखो माँ जी ये थाली है इसमें मेरा हक लगता है, मेरे पति की थाली गिलास है ये मेरा हक लगता है, क्योंकि मेरे पति प्राणनाथ है, इस बात की मैं मानूंगी कि जा जा तेरा बेटा पीछे है, तेरा तो पति पीछे है, मेरा बेटा पहले, मेरा बेटा मैं मानूंगी। ऐसे लड़ाई होने लगी, वो लड़ाई मेरे काम में धंधे में पानी भरना था, सुबह आता नौकर वो पानी भरता है, भीतर में कुआ है खेच करके पानी भर जाता है, और छोटी बहू ने देखा वो क्या करे, उसने स्नान कर पहले जल्दी उठ कर ले और भर दिया सब पंगा भर दिया। नौकर आया वो बैठा है हाथ पर हाथ धरे हुए, सेठ आ रहे बैठा कैसे पानी नहीं भरता, कहते पानी तो भरा हुआ है, कि किसने भर दिया पानी, पानी तो तू भरने वाला कौन भर दिया। सासू ने सुना वो बोले क्या बात है कि पहले ये नौकर बैठा है ऐसे ही कि पानी नहीं भरता, और कहते पानी तो सब भरा हुआ है, अच्छी तरह सब भाट भरे हुए हैं। सासू ने देखा छोटी बहू का और कोई नहीं कर सकता, वही है। उसको जागृत किया, तू पानी क्यों भरती है? कि माता जी भोजन तो एक दो बद करे, पानी कितने बार पिए? उसको कोई खुला भी करे, हाथ भी धोए पैर भी धोए, पानी कितना काम आता है। आपने बैशाख माता में सुना नहीं पानी की बड़ी महिमा है? इस बार पानी का पुण्य ज्यादा होता है, अन्न बिना आदमी कई दिन रह सकता है, पानी पीने रहना मुश्किल हो जाता है, पानी का पुण्य ज्यादा है। इस बार तुम पानी भर देती हूँ, बैठी मैं क्या करूँ? काम धंधा तो मेरे उद्योग में करती हूँ, आप लोग ले लेते हैं तो मैं बैठी क्या करूँ? तो एक दिन काम भर दो, पानी भर दिया। तो सेठ ने कहा भाई आदमी को बंद कर दे। तो जा पहुंची सेठानी के पास, माँ जी एक कृपा करो, एक नौकर को छोड़े नहीं, दूसरे काम में लगा दे। नौकर को छोड़ दे तो इसके भी पैदा कैसे होगी, इनके बाल बच्चों का पालन कैसे होगा? इसको वापसी को कह दो, कुछ उनको नौकरी दूसरी लगा दे, काम और कर दे, छोड़े नहीं। बात का असर ऐसा पड़ा, सास ससुर भर के कितनी बुद्धिमानी की बात करती है, काम धंधा कर लेती है पर लोभ नहीं है और दूसरों का भी हित चाहती है। महाराज उस छोटी बहू का बड़ा आदर हो गया और ऐसे प्रेम रहा। जहाँ संपदा संपत्ति नाना, जहाँ आपस में प्रेम होता है उस घर में लक्ष्मी बढ़ती है, और कलह होने लगती है लड़ाई तो भगवान भगवान लक्ष्मी भाग जाती है वहां से। तो धन बढ़ गया खूब, प्रेम रहा है सब प्रेम स्नेह में तो धन बढ़ा दुकान में, वहां दुकान में धन बढ़ा। तो ससुर ने समझा के स्त्रियों का धन होना चाहिए, स्त्री को जो गहना दिया जाता है वो चाहे बाप दो चाहे ससुर दो, वो गहना स्त्री धन होता है। हमारे शास्त्रों की मर्यादा है, उस धन को स्त्री दे तो किसी दे सकती नहीं, तो स्त्री का खुद व्यक्तिगत धन होता है वो गहना। ये गहना केवल सुंदरता के लिए नहीं बनाते हैं, पिता भी ऐसा कहता है कि तुम कितना गहना घालोगे इतना बताओ। तो गहना आता है वो अपने कन्या के पास रहता है, पिता खुद भी अपने कन्या को देता है, तो कहना स्त्री धन होता है वो, पति का भी उसमें हक नहीं है केवल स्त्री का। तो ससुर जी ने गहने बढ़ाए, पांच पांच सात सात जोड़ी, वो जोड़ी आदमी पांच पांच चार चार जोड़ी सबने धर दिया कमरा में, वे तो चले गए। वे छोटी बहू ने कहा अब क्या करें, तो बड़ी जेठानी के वहां पहुंची और वहां गहना जोड़ी कि आप रखो, कहते सबको दिया है कि सब तो दिया है पर मैं क्या करूंगी, आप तो छोरा भी है छोरी है, आपका ब्याह करोगे तो कहा तो उनके गहनों की जरूरत रहेगी, मैं क्या करूं, मैं तो अकेली हूं, अरे पिताजी ने इतना दिया है तिजोरी भरी है, करूं क्या, अधिक है, इस वास्ते आपको लेना ही पड़ेगा। वो तो जबरदस्त धरी गई, सबके कमरा में आपने बांट दिया, सब दे दिया हो, देखो ये क्या बोली है कैसे करती है। सास को मालूम हुआ कि क्या बात है, पूछा पति से आप क्यों देते हो, कह देखो बहुआ है उनके व्यक्तिगत पैसे रहना चाहिए, व्यक्तिगत उनके पास और पूंजी क्या है, कुछ महीना देते हैं हाथ खर्चा देते हैं, और ये गहना तो उनके धन रहेगा, स्त्री धन है उनके पास ही पास रहे तो न गने कोई वक्त में कैसी वक्त आ जाए, तो स्त्रियों के पास पूंजी रहनी चाहिए, इस वास्ते बनाया है। तो आपने दिया मैं भी दूंगी, सेठ बड़ा राजी हुआ, ये तो धोती देते इनको साड़ी देने फिर भी लड़ती थी कि क्यों देते हो, अब तुम देखो बहुत अच्छी बात है आप कराओ। तो महाराज जेठानी देने लगी, अब बहुओं को पता लगा ये कोई चीज है बढ़िया, तो पूछा क्या बात है, कि काम धंधा तो लेना चीज वस्तु देना ये चीज खास दो है ऐसी, ऐसे इससे पुण्य होता है, काम धंधा करे खट करके परिश्रम करे उसका पुण्य होता है, और चीज वस्तु रुपया पैसा गहरा कपड़ा दिया जाए इसका पुण्य होता है, तभी तो आप धर्म पुण्य करते हो, तीर्थों में जाते हो, यहाँ भी ग्रहण होता है, कभी यदि प्रात होता है, अमावस्या आती है, पूर्णिमा आती है, अक्षतिया आती है, पुण्य दिन में आप दान करते हो तो उसका पुण्य होता है, तो घर में दिया का पुण्य नहीं होता है क्या, किसी को दिया जाए उसका पुण्य होता है। तो मेरा घर भर सुधर गया उसका, सबके सब काम धंधे में तो तत्परता से लगे, चीज वस्तु त्यागने लगी, तो चीज वस्तु तो होगी घड़ी, अरे काम हो गया थोड़ा, नहीं तो घरों में प्राय करके और आप धनी हो जाते हो तो विचार करता है कि हमारे नौकर काम करते हैं, आपके नौकर काम करते हैं, आप हो जाते हो बड़े आदमी, समझते हो हमारे नौकर काम करते हैं, तो आप बड़े हुए नौकर बड़ा हुआ कैसे, कि नौकर भी गृहस्थी है साधु थोड़ा ही है, उसके घर बाल बच्चे हैं स्त्री है, अपने घर का काम करे आपके घर का काम करे, यार आप पड़गोड़ ऐसे हुए जो अपने घर का काम नहीं कर सकते, तो बड़ा कौन हुआ, वो हुआ बड़ा, दो घरों का काम करता है, आप एक घर का काम नहीं कर सकते, तो ऐसे आपस में खूब उत्साह से काम धंधा करो, चीज वस्तु दो, आपस में जो चीज वस्तु हो जाए बहुत धन बढ़ जाएगा एकदम, और काम धंधा घट जाएगा परिश्रम करने से, शरीर ठीक होगा, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, बाल बच्चे सुगमता से होंगे, ऐसी बात पक्की है, इस बात में आप लोग लग जाओ, जो कैसी एक आनंद की बात है। ऐसे ऐसे घर में प्रेम बढ़ाओ, तो प्रेम बढ़ जाती दो बातों से, और प्रेम बढ़ता है नमस्कार करने से, तो इस तरह से उन्हें करी तू गहना गुफा बढ़ा, धन बढ़ गया सभी, ऐसा प्रेम बढ़ा जो महाराज कुटुम्ब के लोग बाहर जाति के लोग उस घर की कन्या लेना चाहते हैं कि इस घर में बड़ा प्रेम है, इस घर की कन्या हम लाए तो हमारा घर भी ऐसा सुधर जाएगा, और जहाँ सासू है ननद है इनसे लड़ाई होती है, दुनिया जठानी लड़ती है, तो उस घर की लड़की लड़ा नहीं चाहते लोग कि ये चिंगारी हमारे आ जाएगी थी आग लगा देगी, यहाँ तो हमारे घर में लड़ाई होती है, तो इज्जत कितनी बढ़ती है महाराज प्रेम रखने से, नहीं तो इज्जत घटती है। तो आप लोग ऐसे रखो आपस में प्रेम का बर्ताव करो, एक एक की सेवा करो, एक एक को सुख पहुंचाओ, एक ही प्रशंसा करो, आदर करो, जिससे भाई आप सबने प्रेम हो जाए, ये प्रेम होने की रीति है। ये जो सुबह कहा था पहले, तो उसमें कैसे होगा, इस तरह से करो आप करके देखो, बड़ा प्रेम होगा आपस में, बड़ी स्नेह होगा, और रोजाना बड़ों के चरणों में प्रणाम करो, सुबह उठते ही तमेव माता से ये श्लोक याद कर दो, तमेव माता से पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु से सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव, सब कुछ आप ही हो, ऐसे कर भगवान को नमस्कार करो, फिर बड़ों के चरणों में नमस्कार करो, बहनों माताओं को तो चाहिए बड़ों के चरण छूकर नमस्कार कर दे, लड़कों को चाहिए कि माँ है, बड़ी माँ है, बड़ी भुजाई है, तो उनको माँ के समान समझकर चरणों में मस्तक टेक कर नमस्कार करें से बालकों को, और बालकों को ये सिखाओ सुबह और शाम दोनों तब नमस्कार करें। आजकल हम सुनते हैं छोरा मानते नहीं, कहना नहीं मानते, क्यों नहीं मानते, बचपन में आपने सिखाया नहीं, अगर सबके चरणों में प्रेम करवाते नमस्कार करवाते तो बच्चे उधर नहीं बनते, आप श्लोकों में स्कूलों में तो पढ़ाते हो पर घर में शिक्षा नहीं देते, घर में इस तरह शिक्षा दो बच्चों को छोटेपन से ही कि बेटा प्रणाम करो, चरणों में दो मस्तक टेक कर नमस्कार करो, तो बालकों का स्नेह हो जाएगा, ऐसे ही देवरानी जेठानी उनमें खटपट हो जाए तो खटपट होने पर रिस नहीं करेगी, सदा वो देवर है आकर चरणों में नमस्कार करता है, तो उसे उसकी स्त्री को कैसे वो गाली दे सकती है, स्वतः ही प्रेम होगा, चीज वस्तु होगी तो उसको देवे, वो उसको देवे, उसको देवे, उसमें बड़ा बढ़िया काम होता है, और खटपट होने से महाराज नष्ट हो जाती है लक्ष्मी। दो भाई थे सेठ, उन्हीं बहने से बात सुनी है, तो दोनों ही बड़ा प्रेम रखते थे, दोनों को बड़ा स्नेह था, दोनों के एक एक बालक हो गए थे, ऐसे बोलते थे। तो एक दिन बड़े भाई जी गए बाजार में, बाजार में गया तो वहां से दो आम लाए, आम आए थे नई फसल आई थी, आम बाजार में नए ही आए थे, तो देखा दो आप अपने ले लो बच्चों को देंगे, तो बच्चे खेल रहे थे वो दरवाजे में घुसे, तो इधर एक खड़ा है, एक इधर वो उधर गेंद फेंकता है, वो उधर गेंद फेंकता है, ऐसे खेल रहे थे। अब वो हाथ में आम देखे तो छोरे दौड़े, आम दे आम दो, तो छोरे दौड़ कर आए, छोटा भाई स्नान घर में स्नान कर रहा था, उसने देखा क्या हल्ला हो रहा है, क्या हो रहा है, तो वो देखने लगा, बड़े भाई को तो वो दिखा नहीं, और छोटे भाई भाई जी को देखता है, तो छोरे दोनों तरफ आए दौड़ कर, वो इधर से आया, तो एक हाथ में आम था वो बढ़िया था, एक में थोड़ा एक टक्कर लगी, काली सी एक टीके लगी हुई थी, तो उसने क्या किया, छोरे आए दोनों, तो आए दोनों यही हाथ कर दिया, वो जाते दिया अपने लड़के के हाथ में बढ़िया आम चला गया, और भाई के लड़के हाथ में वो टक्कर वाला चला गया। तो उसने देखा कि भाई जी ने ऐसा क्यों किया, ऐसा ही कर देते, सीधी बात है, ये क्या कौतुक है। तो भाई जी ऊपर चले गए भोजन करने को, उसने छोरों को बुलाया, और छोरे क्या है, नाम दिया है मेरे ताऊ जी, नाम दिया है मेरे पिताजी, नाम दिया नाचे कूदे हुए, तो वो देखा देखा दे दिया पैसा, तो वह टक्कर थी तो थोड़ी सी भाई के लगी ज्यादा, कि ये पक्षपात करते हैं, ध्यान देना ये मामूली बात है, पर कुटुंब में आप याद रखो, इनका पालन करो तो बड़ी विचित्रता होगी आपके कुटुंब में। एक दो दिन साहू पूछे कि भाई जी आप और हम अलग अलग हो जाओ, अरे अलग क्यों हो जाओ, स्त्रियों में आपस में प्रेम है, हमारे आपस में प्रेम है, कोई खटपट है नहीं, झगड़ा है ही नहीं। तो बोला छोटा भाई कि लड़ाई झगड़ा करके अलग होना उसमें ठीक नहीं होता है, प्रेम रहते ही अलग अलग हो जाए, लड़ाई की नौबत ही ना आवे, ऐसा अलग हो जाए। कि तेरे मन में कैसे आई? कि मेरे मन में आएगी, इस वास्ते आप जितना दोगे, जो दोगे मैं ले लूंगा, आप बड़े भाई पिता के समान हो, जितना दे दो। कि तो अलग क्यों होता है? ज्यादा आग्रह किया तो बता। तो उसने कहा भाई जी वो आम लाए आपने, ऐसा हाथ क्यों किया? कि भैया ये तो मेरी भूल हो गई, दो दिखते हैं अलग दिखते हैं, तो मैं कैसे विश्वास करूं? मेरा शरीर चला जाए तो मेरे स्त्री बच्चों का आप पालन करो, किस पर बात विश्वास करूं? इस वास्ते शायद सहयोग का क्या भरोसा है, मर भी जाऊं तो मेरी स्त्री के पास धन रह गया, वो अपने बच्चों का अपना पालन तो कर ले, इस वास्ते अलग होना ठीक है। अलग होने से बंदरे वाला एक बाल खरीदने को जाता, एक बिक्री करता, ऐसी अच्छी दुकान चलती, अब आधा काम भी दो बार एक पूरा कवर अपने पर आ गया, अब काम थोड़ा हुआ, पैदा भी थोड़ी हो रही है, एक थोड़ी सी एक पैसे का भी फर्क नहीं, इतने फर्क में ऐसा हो गया। ऐसे बहनों माताओं में भी होता है कि अपना छोरा है, अपना पति हो, कहीं भी थोड़ा सा ज्यादा लगा देगी या दूसरा थोड़ा कम लगाएगी। बहनों इसमें बड़ा नुकसान होता है, ऐसे पक्षपात नहीं करना चाहिए। दूसरा लड़का है या दूसरा पति है तो मेहनत अच्छे दो, बढ़िया दो, बच्चों को बढ़िया चीज दो, अपने बालकों की अपेक्षा भी पहली दो, अच्छी अच्छी बढ़िया दो, जिससे प्रेम होता है। बालक राजी हो जाए थोड़े में, अगर बालक राजी होते माँ राजी हो जाए, माँ राजी होती है अपने प्रेम हो जाए, इस तरीकों से काम करो। और बहू को गाली मत दो, बहू का तिरस्कार मत करो, और बहू को चाहे सासू का कभी निरादर न करे। आजकल की छोरियां सासू का निरादर कर देती है, बहुत बड़ा भारी अन्याय होता है। ये सासू मामूली नहीं है, आपका जो सौभाग्य है, सुहाग है, जिसके ऊपर आप अभिमान करती हो, ये इस वृक्ष का ही फल है, ये सासू के बेटे है वो। इस वास्ते अपने पति की सेवा करो, जिससे भी अलग अधिक सासू की सेवा करो। घर में जो बड़ी है, जगह आपके काकी सासू है, बड़ी सासू है, उनका आदर ज्यादा करो। अपनी सासू से ऐसी आप कहीं गोद चले गए उसकी बहू हो तो गोद वाली सासू का ज्यादा आदर करो, नहीं तो उनके मन में आओगे उधर है बेटा है, किन्ना बेटा हमारा, किन्ना बेटा है, नहीं तो मन में आनी चाहिए कि भाई ठीक है भैया तो अपने जाए हुए बेटे से आदर आदर करते हैं। इतनी आशीर्वाद मिलती है बूढ़े बड़ों की, घर में संपत्ति आती है, धन आता है, प्रेम होता है, भगवान राजी होते हैं, संत महात्मा बात को सुने तो राजी होते हैं कि कितना अच्छा धर्म है। मैंने देखा है लड़के पति पिता का ब्याह हुआ दूजा, उसके लड़के हो गए, पहले ब्याह गया एक लड़का, वो नौकरी करता है गीता प्रेस में, तो मैं देखा वो अपने बेटा है कलकत्ता में, उन बेटों को छोड़ करके उस बड़े बेटे के पास आती है जो पहले ब्याह का था। कितनी विचित्र बात है, वो जैसा आदर करता है वो जाए हुए बेटा ऐसा नहीं करते। तो ये सी बातें सुनकर के हम लोग प्रसन्न होते हैं कि कितने बढ़िया बात है, धर्म की बात है। इस तरह से आप लोग घरों में रखो तो घरों में बड़ा स्नेह होगा, बड़ा प्रेम होगा, एक एक का आदर करेंगे। तो इस तरह से वो घर ऐसा हो गया, लोग कहते हैं कि चलो उस घर का पानी पिए, पानी पिए तो हम शुद्ध हो जाए, निर्मल हो जाए। तो जिनमें प्रेम रहता है उसके घर का अन्न जल बड़ा पवित्र होता है, और लड़ाई झगड़ा होता है तो वो जहरीला जन्म हो जाता है, अरे घर हो जाता है नर्क की तरह, और ऐसे प्रेम रखने से स्वर्ग की तरह घर हो जाए। संपत्ति चाहे कम हो ज्यादा हो, प्रेम ज्यादा होना चाहिए। सुबह बताया था मैंने, ये प्रेम सबसे श्रेष्ठ चीज है। स्वार्थ का त्याग करके हित की भावना, ये दो भावना उसमें रहे। अपने स्वार्थ का, अभिमान का, आराम का, मान बढ़ाई का त्याग करके दूसरों को मान बढ़ाई दे। सभी मान पर आप अमाने, संतों की लक्षण एहसास है, भगवान भी अमानी मान दो मान्य लोक स्वामित्र लोक धृक, तो वो भी दूसरों का मान देते हैं। तो अपने मान न चाहते और का मान दे, और का सत्कार करो, जिससे अपने आप से आप ठीक होता है, स्नेह रहेगा आपस में। इस तरह से आपस में घरों में प्रेम से रहो। अब ये सत्संग हुआ और आप प्रेम का बर्ताव करेंगे तो लोग भी कहेंगे भाई सत्संग सुनी अच्छा किया है। लड़ाई करोगे तो लड़ाई करने कहेगी ते धूल तेरे सत्संग में, सत्संग करती है ऐसी बोलती है, लड़ाई करती है, तो फिर हमारे सत्संग में धूल पड़ेगी। हमने कोई कसूर ही नहीं किया, मेरा कोई कसूर भी नहीं, परंतु लोग ऐसा कहेंगे क्योंकि आप धारण नहीं करोगे तो ऐसी बात होगी। धारण करो तो लोगों में सत्संग का प्रचार होगा। गीता के प्रचार करने वाले की महिमा भगवान ने ज्यादा की है, तो प्रचार कब होगा? जब सत्संग करने वाले, गीता पढ़ने वाले व्यवहार अच्छा करेंगे तो प्रशंसा होगी, और व्यवहार खराब करो तो प्रशंसा कैसे होगी। वो दोष पड़ेगा सत्संग पर, वो गीता जी पर, भागवत पर, सत्संग पर दोष लगाएंगे लोग। देखो सत्संग करने वाले की ये दशा है, सत्संग करते हैं, भजन ध्यान करते हैं, साधन करते हैं, उनसे लोग अच्छी आशा रखते हैं कि अभी अच्छा आशा रहे काम करेंगे, क्योंकि लोगों ने सत्संग किया है, गीता पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, भागवत पढ़ते हैं, सत्संग सुनते हैं, तो ये भी अच्छा काम नहीं करता था कि किससे आशा की जाए, जो सुनते ही नहीं, जिनको पता ही नहीं है उनसे कैसे आशा की जाए। तो आप लोगों से लोग आशा रखते हैं, सत्संग से आशा रखते हैं। हम साधुओं को कहते थे महाराज आप बाबा जी गाड़ी क्यों चढ़ रहे हो, आप रेल में क्यों बैठे हो, तो हम कहते भाई हमारे में कमी है, त्याग की कमी है, तभी गाड़ी में बैठे, नहीं तो पैदल चलते, तुम्हारी क्या है कोई बेटी ब्याह नहीं, क्यों चलता है भाई वैसा। तो हम सुन लेते हैं, कहते हैं भाई ठीक हमारे में कमी है, तो हमारी कमी हमारे लोग देखते हैं, वो देखने में तो साधु गुरु दिखता है, पर दुनिया गुरु है साधु तो चेला है, उनको कहते थे ऐसा करो ऐसा करो, मेरे मिले और क्या हमारे को चेला बना लो, कि भाई मैं चेला हम तो बनाते नहीं, कहते हैं चेला तो बनाना ही चाहिए आपको, मैं वो किसको बनाऊं, शिक्षा तो तुम दे रहे हो, गुरु तो तुम हो, चेला बनाना चाहिए, तो मेरी कसर तो तुम निकालते हो और मेरे को शिक्षा देते हो, तो तुम गुरु हो चेला, गुरु हो तुम तो चेला कैसे बनाऊंगा मैं, चेला कोई मिलता ही नहीं, मेरे को गुरु गुरु मिलते हैं, जहाँ जाए वहीं कहते स्वामी जी ऐसा करो, तुम ऐसा करो ऐसा करो, जो हुकुम सा ठीक करेंगे, शब्द कहना होता नहीं पर जहाँ तक करता ही हूँ। सत्संग में किसी के काम पड़ा है, वो कहते ये कथा सुनाओ, वो कहते मायर सुनाओ, वो कहते हैं भगवान की कथा सुनाओ, मैंने कहा थी एक बात कर लो, मिल जाओ तो बारी बारी तो सुना दूंगा, एक साथ कैसे सुनाऊं, आप बताओ कैसे सुनाऊं एक साथ, बढ़िया सुना दूंगा, मेरे तो सुनाना है, आप लोग राजी हो जाए। नाटक में स्वांग खेलता है तो मालिक राजी कब होता है, कि सुनने वाले वे देखने वाले देखने वाले खुश हो जाए, तो पीछे जाए ताली बजावे वो स्वांग फिर आना चाहिए, ऐसी मांग करते हैं तो मालिक राजी हो जाता है। तो मैं आप लोगों से बातें सुनाता हूँ, आप लोग राजी हो तो हमारे भगवान राजी हो जाएंगे, अरे आप लोग राजी नहीं होंगे तो हमारे भगवान राजी कैसे होंगे, तो हमारे तो आप लोगों की गर्ज है कि आप लोग प्रसन्न हो जाए। इस तरह से घर में रहते हुए काम करते हुए अगर सब लोग साथ प्रेम का बर्ताव करो, अच्छा बर्ताव करो, तो कितना लाभ हो जाएगा, लोग और परलोग दोनों सुधर जाएंगे। ऐसे बर्ताव से दुनिया में अच्छाई व्याप्त होती है, और बातें कहे बढ़िया बढ़िया काम न नावे तो उसे प्रचार नहीं होता है। यह जरा चरती श्रेष्ठ तत्व देवेतरो, जरा जो जो मनुष्य आचरण करता है वैसे वैसे ही दूसरे आचरण करते हैं, और जो कह देता है उसे काम करते हैं। दो तरह से प्रचार होता है, एक तो काम करके प्रचार करो और एक कह करके व्याख्यान देकर प्रचार करो, तो व्याख्यान का इतना असर नहीं पड़ता है जितना आचरण का असर पड़ता है। त्याग का ये त्याग है, ग्रीष्म में बैठे हैं, ये त्याग हुआ, काम धंधा मैं करूं, चीज वस्तु आप लो, आराम दूसरे को तो खटो आप, तो ये त्याग है, दिखता त्याग नहीं है, ग्रीष्म में बैठे है, परंतु ये त्याग है। इस त्याग की मैं त्याग शांति अनंतरम, त्याग के अंतर शांति मिलती है। आप परीक्षा कर लेना, कोई रास्ता पूछता है, अरे बड़े प्रेम से देखो भाई ऐसा रास्ता है, इस तरह से ऐसे जाना, ऐसे ऐसे होता, उस मकान मिलेगा, वहाँ वृक्ष मिलेगा, इस तरह से तुम जाओ, तो उस पर असर पड़ता है कि कैसा प्रेम से बोलता है। नहीं तो हमारे काम पड़ा है, स्टेशन बोलते भी छोटी स्टेशन उतरना है, कौन सा स्टेशन है भी अरे अधिकता नहीं, कौन सा स्टेशन बोलो तो बोलता नहीं, और बड़े स्टेशन कौन सा चल चल चल इतने बता देगा मुसाफिर ने, तो ये मनुष्य रूखा बना रहता है, तो रूखा बना नहीं है, प्रेम रहे, आदर करे, स्नेह करे तो कितना काम होता है। स्नेह है वो अमृत का बर्ताव है, आप अच्छे हो तो आपका स्वभाव अच्छा होगा। अभी बताया ना, वास्तव में मनुष्य के फर्क क्या पड़ता है, स्वभाव सुधरता है। तत्व ज्ञानी होते हैं, जीवन मुक्त होते हैं, महात्मा, उनमें फर्क क्या पड़ा, चेतन वैसा ही है, जड़ चीज ऐसी है, चेतन जड़ दोनों वैसे ही है, परंतु स्वभाव शुद्ध हो जाता है वे संत महात्मा हो जाते हैं, या स्वभाव बिगड़ जाता है दुष्ट हो जाते हैं। तो स्वभाव पर निर्भर है, ऐसा स्वभाव अपना बनो आपस में स्नेह का, आदर का, जिससे शांति हो जाए, कितना स्नेह हो कितनी बढ़िया बात है। घर में रहते हुए परमात्मा की प्राप्ति कर लो, मैंने पहले भी कहा था कि गीता सिखाती है ऐसा पढ़ाती है पाठ कि घर में रहते हो परमात्मा प्राप्त करो, साधु होने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है। इतनी विलक्षणता आपको गीता सिखाती है, तो गीता का अध्ययन करो, ऐसी ऐसी पुस्तकें पढ़ो, और केवल पढ़ना ही नहीं है उसके अनुसार आचरण करो, वैसे ही अपने काम में लाओ, सबका हित करो, सबकी सेवा करो, इस तरह से अपने आपस में सब प्रेम से प्रेम में बर्ताव करो, तो कितनी एक मौज की बात हो जाए, आनंद की बात हो जाए। अरे आप अब करोगे तो हमारी भी प्रशंसा हो जाए, कहते भाई सत्संग किया हमारा तो स्वभाव सुधर गया, हमारा गांव सुधर गया, हमारा मोहल्ला सुधर गया, तो सुधर सुधर ही है। देखो रसोई तो बनानी पड़ती है, वो तो काम करना ही पड़ता है, दोपहर में आ जाए कोई तो कहते रसोई बनो, अब बनाने में कह बाहर तो उठे चोरा फिर अब फिर सुबह चेताओ तो दुख होता है, अब इससे आग जले इधर जले इधर में कार जो बढ़े और इस रोटी बढ़े सभी ऐसे अच्छा नहीं बनेगा रसोई। अरे प्रेम से वो हो आज तो भगवान आ गए, भगवान की कृपा करके मेहमान बनकर आ गए, बड़े उत्साह से बड़ा तो कितनी बढ़िया बात है। और भगवान खुश हो जाए, आपका अंतकरण निर्मल हो जाए, भगवान की सेवा से लाभ है वो लाभ हो जाए वहाँ आपकी बुद्धि होने से, जो सब जगह ईश्वर रूप है भलो कर हित करो उनका, खटकर परिश्रम करो। दो चीजें सेवा होती है, एक तो चीज वस्तु देने से और एक खटकर काम करने से, इनसे आपस में प्रेम बढ़ता है। नमस्कार करो रोजाना ही, और भगवान सूरज को जल चढ़ाओ, स्नान करके कलशा बांध कर तांबे का कलशा हो, लाल पुष्प थोड़ा कुमकुम डाल करके और डाल फिर भगवान सूरज के सामने, ए सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगत पते अनुकम्पम भक्त्या ग्रहण आर्घ्यम नमोस्तु ते, ऐसे दे दो इतना तो सूर्य आय नम, इतना ही कहते हैं श्री सूर्य आय नम, श्री सूर्य तीन अर्घ्य त्रिलोकी को पानी पावे जितना पुण्य होता है इसका, क्योंकि सूर्य से ही वर्षा होती है और सूर्य में हमने आहुति दे दी जल की, तो वो जल हमारा भी सूर्य के साथ होकर गए और समष्टि जल में हमारा जल मिल गया। ऐसे कोई भोजन होता और समष्टि का दो चार चावल उसमें नाम दिया तो वो सबके पास में चला जाता है। इस तरह से भगवान सूर्य और अर्घ देव रोजना शुद्ध होकर नमस्कार करो, भगवान को नमस्कार है प्रियो भानु, भगवान सूर्य को नमस्कार बड़ा प्यारा लगता है, और भास्करम आरोग्यम भास्करादिच्छेद, सूर्य भगवान से निरोगता आती है, शरीर ठीक होता है, उनके आशीर्वाद मिलती है। ब्राह्मणों के वैश्य और घरों में तीन त्रिजाति है, उन त्रिजातियों के घर में कोई बालक जन्मता है तो सूर्य वह पहले आदर करता है। ये जो संध्या करते हैं भाई लोगों को चाहिए कि जनेऊ ले और संध्या करें, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीन वर्णों को जरूर लाना चाहिए, सुबह शाम संध्या करनी चाहिए, तीन वक्त संध्या करनी चाहिए, सुबह सुबह तारों के रहते हुए और दोपहर में 11 बजे संध्या करके फिर भोजन करें, और साय सूर्य रहते हुए संध्या उत्तम होती है, सूर्य छिप जाए तारा नहीं होता तो मध्यम होती है, तारा उग जाए पीछे बार कनिष्ठ हो जाती है, ऐसे प्रातः संध्या तारों के रहते हुए उत्तम होती है, और लुप्त तार का भी तारे छिप जाए उस समय मध्यम हो जाती है, सुबह सुबह तारों रहते और छिप जाए तो मध्यम, फिर सूर्य उदय तो कष्ट हो जाती है, तो करनी रोजाना परंतु टाइम पर करनी है, उत्तम संध्या है तो कितनी बढ़िया बात है। जितने पाप पुण्य कोई हो जाए अनजाने में, तो सुबह शाम किए हुए पाप अनजान में कोई भूल हो जाए तो वो संध्या करने से सब शुद्ध हो जाता है। और भगवान सूरज को जो अर्घ दिया जाता है और अर्घ दिया जाता है उसका वज्र बनता है, मंदेहा नाम राक्षस है वे सूरज को घेर लेते हैं, वे दूर होते हैं, तो जो द्विजाति संध्या करके अर्घ देता है उसके क्षणों का वज्र बन करके और मंदेहा नाम राक्षसों को दूर कर देते हैं। सूर्य सुख से उदय होता है तो सूर्य के उदय होने में, सूर्य को जल की खुराक मिलने में और सूर्य को नमस्कार की खुराक मिलने से सूर्य में किरणें अच्छी तेज होती है, उससे वर्षा होती है। अग्नौ प्रासुता सम्यक आदित्य मुत्तिष्ठते, आदित्य जायते वृष्टि, वृष्टि अन्नम तथा प्रजा, वो किरणा पुष्ट होती है यज्ञ करने से, दान देने से किरणा पुष्ट होती है, उन पुष्ट होने से वर्षा होती है, वर्षा से अन्न होता है, अन्न से दुनिया पैदा होती है, दुनिया की सब पालन होता है, इसका नाम सविता है। सम प्राणी प्रसवे वो सबका दाता है, पैदा करने वाला सूर्य भगवान है, तो सूर्य को ऐसा अर्घ देना, ऐसे अतिथि कोई आ जाए उसको रोटी देना, मैंने बनाए अन्न देने का बड़ा भारी पुण्य है, एक गृहस्थ ही पालन करने वाला है, साधो संग उपास सतम धन्यो गृहस्थाश्रम। गृहस्थाश्रम सबसे ऊंचा है, गृहस्थाश्रम सबका माँ बाप है। बोलो ब्रह्मचारियों के बच्चे होते हैं क्या? वानप्रस्थों के सन्यासियों होते हैं, गृहस्थों के होते हैं। इन बच्चों का नाश मत करो, बच्चे पैदा करो जिससे आपका भला होगा। तो बच्चे पैदा भी करते हैं तो गृहस्थ करते हैं, फिर पालन करते हैं तो गृहस्थ करते हैं। गृहस्थों का पालन भी गृहस्थों से होता है, ब्रह्मचारियों का पालन ब्रह्मचारियों का पालन गृहस्थों से होता है, वानप्रस्थों का पालन भी गृहस्थों से होता है, और सन्यासी बड़े हो जाए पर पालन तो गृहस्थों से ही होता है। तो गृहस्थ आप उदार हो, सबकी सेवा करने वाले हो तो देश सब उन्नत हो जाएगा। शिक्षा भी आपसे मिलती है, अगर आप काम करते हो तो शिक्षा मिलती है। इस वास्ते सजग होकर गृहस्थों को सावधान ज्यादा रहना है, जो आपके द्वारा सबका उद्धार होता है, सबका जन्म होता है, सबका पालन होता है। इस तरह से आपस में प्रेम रखो, रोजाना संध्या पात्र करो, आरा संध्या उपासित स्वाध्याय मात्र मध्य शास्त्र में लिखे थे। रोजाना पुस्तकें पढ़ो, ये गीता प्रेस की पुस्तक है, सस्ती पुस्तक है और सरल है, सीधी भाषा में और बड़ी अच्छी अच्छी बातें हैं। वो योजना पढ़ो तो जैसे भोजन की खुराक है, ऐसे स्वाध्याय की भोजन बदल करने की और पुस्तक पढ़ने की भी खुराक है। भीतर स्वयं आपको पुष्टि पहुंचती है, अच्छे भाव पुष्ट होते हैं, जिससे अच्छा आचरण होता है, दुनिया सब ठीक होती है। इसमें पुस्तक पढ़ने का नियम रखो, भगवान की भजन करने का नियम रखो, चलते फिरते हरदम भगवान का नाम लेते रहो। आदत ऐसी बना लो कि भगवान के भजन बिना आप रह ही नहीं सके, आदत पड़ जाती है उसकी, राम राम होता है। मैंने देखा है गृहस्थाश्रम में रहने वाली माताओं को, मैंने देखा है राम राम राम राम राम राम हरदम करती है, सुबह शाम जब देखो राम राम कर रहे। बूढ़ी बूढ़ी माजियों को मैंने देखा है राम राम राम राम, खाट पर बैठी है और चलना फिरना होता नहीं, पर देखो तो राम राम हो रहा, राम राम राम राम। बेटा पोता पर पोता सब काम करते हैं, माँ जी ऐसे बेटा सब सेवा करते हैं। जब अच्छा स्वभाव होगा तो सब सेवा करेंगे, या स्वभाव चिड़खिला होगा और तंग करेंगे तो भला घर वालों को भी बुरा लगेगा। घर वाले ऐसे घर में देखे है जो सासू सेवा करते हैं, और ऐसे भी देखे बहू कहती है सासू जी तू काशी भेज दो तो भजन करेगा, खर्चा दे दो आदि भेज दो। वे समझते आफत यहाँ से मट जाए तो अच्छी बात है, तो आफत रूप क्यों बनो? आप जहाँ रहो वहाँ हल्का बनो। मेरे को तो संता ने शिक्षा दी थी कि देखो बेटा सस्ता बनना, सस्ता महंगा बढ़ जाओ तो खरीदेगा नहीं, ऐसे सस्ता बनेगा तो दुनिया का हित होगा तो तुम्हारा भी निर्वाह होगा, सबका ही निर्वाह होगा। ऐसे ही आप लोगों को कह रहा है, बहन बेटी जो होती है काम धंधा करने वाली उसको चाहते है। मैंने विधवा बहनों को देखा है, भाई लोग तो कहते हैं हम तो बहन को भेजेंगे नहीं, अरे ऐसे वो तो कहते हैं हमारी माँ की जगह है, ऐसी सलाह देती है, हमारे सब काम करती है, बहन कैसे भेजे? वो के भुजाई को तो मैं जाऊंगा, हमारा बालक होने वाला है जाऊंगा। ऐसे लड़ाई होती है घर में अच्छों के लिए, और जो बुरी होती है कोई चाहते नहीं। वह अच्छी लक्षण है तो सासुर वे कह देते हैं थारी बेटी ले जाओ, वो नहीं कुल ले जाओ आप अपने उसको। तो ऐसी आफत मत बढ़ो, त्याग करो। माताओं में बड़ी गलती होती है, छोटा छोरा छोरी होता है तब तो छोरे की छोरी का आदर नहीं करते, निरादर करते हैं, और छोरे का लाड ज्यादा करते हैं, वो कौन से नरक नरक में ले जाता है, नरक छोरी कौन से नरक में थोड़ी ले जाती है, तो लड़की का तो निरादर करे। ऐसा बात कहे बढ़िया बढ़िया चीज दे भैन दे दे ले रांड तुम्हें खा ले आ रांड जा रांड पे रांड, ऐसे ऐसे शब्द बोलो थे। फिर विधवा हो जाए तुम रोगी तुम्हारी बेटी में दुख पड़ गयो तो पहले ही मंगल कर दिया। तो ऐसे मत बोलो, प्यार से बोलो, स्नेह बोलो, भाई आओ बेटा आओ। ऐसे मैंने सुना है लड़की को कहते आओ बेटा आओ, बेटा कहते उसको, प्यार करते स्नेह करते। राम सिंह जी थे जयपुर में थानेदार, वो अपनी कन्या को आओ सर रानी साहब महारानी जी पधारो महारानी जी, ऐसे गोद में खिलाते महारानी जी कहते उसको। तो मेरी माँ बोली थी अब इनको महारानी बनाओगे महाराज, ऐसी एक पतिव्रता वो बने, पति के साथ सती हो गई, वो खून की बात है। तो ये अच्छा लाड प्यार करो, माइतों का जैसा भाव होगा तो कन्या भी अच्छी बनेगी। तो कन्या पुत्र है उनके प्रति सद्भाव रखो। छोरियों को तो महाराज चीज रद्दी देवे, छोरा बीमार हो जाए तो वो छोरा बीमार हो गया, पति को गया दो तीन दिन, अरे मैंने बताया नहीं छोरा बीमार हो गया, तो बड़ा दौड़ते हैं, अरे छोरी बीमार हो गया, छोरी बीमार है के बिगड़े रान गो, छोरी उठ बिगड़ी नहीं समझो बोले। तो दुभात मत रखो लड़का लड़की में। हम तो चाहे सब जगह समता रखो, आप में छोरा छोरी में एकता नहीं रखते, छोरी का तिरस्कार करते हो, और ब्याह हो जाए तो बीज नीचे साढ़े सामने भेजे बेटी गए यहाँ पर, आटा भेज दे, अरे पापड़ भेज दे, भैया भेज दे, दाल भेज दे, ऐसी उनको छोरी भेज दो। अरे माँ जी अब क्यों भेजो, बाप रे कौन दे महाराज, मैं जी उसी तो दे कौन दे जी, तो तू ही तो बंद कर रही है अपनी बहू के हाथ दो बेटा, तुम अपने नंद को दो, तो वह आदत पड़ जाए तो तुम मर जाओ तो भी देते रहेगी, अगर तुम छिप कर दो तो बोझाई वो नंद भारी हो जाएगी। इस वास्ते सब प्रेम का बर्ताव कर लो, अच्छे बर्ताव रहे तो ठीक रहे, बेटे के साथ संभाले, ज्यादा आ जाए तो राजी हो जाए, थोड़ी आवे तो नाराज हो जाए, कितनी चाहिए किसी को निंदा करे, वो लगती है बहू को बुरी, क्योंकि माँ की निंदा है, माँ तो सबको अच्छी लगती है, तो क्या करो थोड़ी बिड़ाई वैसी मिठाई घर में बनाओ, चुपचाप भीतर बना करके मिला करके सब बातों के हमारे बेटे के साथ संभाल आइए, चलो ले सब ले, तो उस लोगों में प्रशंसा हो जाए, कहते महाराज आपको तो तड़का नहीं लगे, रसोई बनाओ हमारे मिठाई तो पैसा लगे, अरे 100-200 रुपया में एक छोरी खरीद जाए, बहुत सारी सदा के लिए नौकर हो जाएगी, तो सस्ता है कोई महंगा नहीं है, इस तरह का बर्ताव करो प्रेम से, देखो वहां भी राजी हुए, सासू भी राजी हुए, नंद भी राजी हुए, एक एक ही सेवा करो, एक एक पगा पढ़ो, एक एक सेवा करो, उस तरह से तो घरों में ऐसा प्रेम का बर्ताव करो जिससे प्रेम बढ़ जाए। नारायण नारायण अब क्या बताओ, अब इसमें तो थोड़ी नमूना बताया, घर में बहुत काम है, इस तरह इस ढंग से आप सब काम करो तो बड़ा अच्छा रहेगा, प्रेम बढ़ेगा, स्नेह बढ़ेगा, मुक्ति होगी, अंत में कल्याण होगा, अपना उद्धार होगा, क्यों अंत निर्मल बनेगा, निर्मल से कल्याण होगा। नारायण नारायण नारायण।